Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Павел Костюкевич. План Бабарозы. Сямейная сага. Раздзел 5. Іншыя аўтсайдары. У сям'і былі таксама іншыя аўтсайдары, да прыкладу бацькі, заўжды паслухмяная мама, бацька, яе цень, чалавек аператыўнага складу, які хутка зразумеў расстаноўку сіл у сям'і. Пры бабулях падкрэслена лагодны, старанна ўхіляўся ад любога канфлікту, удаваў пакорлівага бабарозінага сатэліта. Але глыбока ў сабе зацяты апазіцыянер, апанент матрыярхату. Праз няўпэўненасць бацькоў, іх удаваную абыякавасць і глыбока схаванае дысідэнцтва, бабулям здавалася, што бацькі – нягеглыя, несамастойныя персоны, якія не дбаюць або дбаюць не найлепшым чынам пра маё выхаванне і будучыню. Гэтая фальшывая лагоднасць давала нагоду бабулям і дзядам казаць, напрыклад, такія фразы. На дзецях прырода адпачывае, Ігаль. Маму і тату Ігарь не выбіраюць, цярпіся. Або нашто табе мама, Ігарочачак, калі ў цябе ёсць бабулічачка? Пасля колькі гадовых баёў, пакінуўшы мяне бабулям на выхаванне, бацькі засяродзіліся на сваіх праблемах. Усе 80-е яны з пераменным поспехам змагаліся з чэргамі, у 90-е з вывучэннем на практыцы схемы «Тавар, грошы, тавар». Потым пару месяцаў у красавіку 1996-га на менскай вясне барукаліся з македонскім і ягонымі шэрамундыравымі фалангамі. Нечакана мае стрыманыя бацькі, заўзятыя члены ордэна тых, хто самі ўсё разумеюць, сталі штодня выходзіць на шматлюдныя дэманстрацыі пратэсту да плошчы Якуба Коласа. Азіраючыся назад, у бацькоў, напэўна, было цікавае жыццё. Час быў бурлівы і рэвалюцыйны, але ўсё гэта незаўважна мінала паўз мяне. Іхнія прыгоды, як, дарэчы, і лёс новай краіны, мяне хвалявалі гэтак, як хлопца-падлетка хвалююць праблемы крыху старэйшай сястры, то бок ніякім чынам. Бацькам падабалася жыць паміж, не надта вытыркацца з шэрагу, але і не дужа пагаджацца з рэальнасцю, сваю цягу да дэмакратычных каштоўнасцяў, чытанне апазіцыйных газет, выказванне сваіх дэмакратычных поглядаў у грамадскім транспарце і па кухнях бацькі ўраўнаважвалі пунктуальнай любасцю да савецкіх завядзёнак, і супярэчнасці ў гэтым яны не бачылі. У юнацтве гэта мяне яшчэ раздражняла. Старыя кінастужкі штовечар па тэлевізары, замова рэстараннага разгуляева з нагоды юбілею, лецішча, прыехаўшы на якое, трэба апранацца ў лахманы і батрачыць на гіблых сотках. Дзень нараджэння з запіхваннем у сябе абавязковай катлеты па-кіеўску. Торт ленінградскі у перавязанай шпагатам кардонцы стыне ў лядоўні. Што там яшчэ па спісе? Калі я, палкі падлетак максімаліст, аднойчы спытаў маму, на халеру яна сотым разам глядзіць тую «Москву слязам не верыць», яна уважліва зірнула мне ў вочы і адказала сваім фірмовым шэптам. «Жыць жыццё — гэта ўсё роўна, як ліпеньскім поўднем ісці па шашы басанож». Зноў зазірнуўшы мне ў вочы і ўбачыўшы там маё неразуменне, яна патлумачыла сваю пафасную шматдумнасць такімі словамі. «Ну вось глядзі, Ігар, па распаленым асфальце шашы крочыць немагчыма, ступакі падгараюць, тады як на ўзбочыне дарогі вострае каменне да крыві дзярэ ногі. Але вось калі перабягаеш па памежнай лініі, там, дзе нядбала пакладзены асфальт, і дзе перамяшана патроху разам і пяску, і жвіру, і камякоў незакатанага асфальту, дык нішто сабе, ступакі, можа, трохі апякаюцца і колюцца, але розныя болі чаргуюцца, і ты так-сяк сунешся. Гэтак, прытанцоўваючы і падбягаючы, чаргуючы болі, мае бацькі прасоўваліся па жыцці наперад, не дужа ненавідзячы адно, але і чапляцца за другое, дык не чапляліся. У гадоў 6, калі старая кагорта ўзялася за мяне жалезным ухопам, бацькі канчаткова страцілі мяне як аб'ект выхавання. Тады яны, здаецца, цалкам задаволіліся быць нумарам 2, але першымі ў спісе другіх нумароў. Пайшлі ў падпанкі, а дакладней у добраахвотнае рабства да тадышніх гаспадароў жыцця, пакрысе назапашваючы сілы, чакаючы свайго часу. Але сваю прагу ўлады выяўляла і мама. Калі мне было 15 гадоў, мама заспела мяне з аднакласніцай у недвухсэнсоўных позах. У той жа вечар мама зладзіла допыт з унадай наконт сродкаў засцерагання. Пачуўшы маё няўпэўненае мармытанне пра адсутнасць грошай на гумовыя вырабы і пра перарваны акт, стала лаяцца. Але лаялася так, як соладка ўшчуваюць пухнатае кацяня. Маўляў, «Уй ты, бозіцькі дрэнны коцік, на смеці ў муся-пуся трошачкі». У яе голасе было больш усцешанасці, чым клопату. «Май на ўвазе, Ігар», ледзьве хаваючы трыумф, папярэдзіла мама. «Калі заляціце, то дзіця будзем выхоўваць мы з татам». Тады я зрабіў выснову, што пасля столькіх гадоў адданай службы бабулям і дзядам мама таксама хоча зрабіцца для кагосьці ўсёмагутнай уладаркай, такой сабе баба-галяй, што можа безапеляцыйна ўмешвацца ў лёс унукаў. Дык вось, цярпліва чакаючы сваёй чаргі быць гаспадыняй, багіняй, мама паступіла ў віначэрпіі да матрыярхаў, пераняла іх аповеды і, занядбаўшы свой любы Менск, стала актыўна прапагандаваць іх далёкія радзімы, дарма што сама ўжо выгадавалася тут. Пакрысе мама зрабілася бабарозінай і бабагрунінай зброяносіцай, адданай адвакаткай, адвечнай каментатаркай, тлумачкай іх дзеянняў. Бацька, няма рады, стаў ёй у гэтай справе дапамагаць. «Ты, Ігар, не крыўдуй на бабулю», кажа мама пасля таго, як незадоўга да смерці баба Груня абрынула на мяне ўзорную прачуханку, калі ўскосна задняй датай даведалася пра нас з Роні. Кіруючыся нейкімі сваімі правіламі, баба Груня зладзіла мне ўзорны скандал, абвінаваціўшы мяне ў тым, што я дагэтуль не жанаты. Тады мне чамусьці падалося, што сапраўднай мэтай бабагрунінай сваркі было высветліць, вырваць, выцягнуць з мяне абцугамі, хто яна такая, тая, з якой я сустракаюся. Цяпер жа я разумею, маё жанімства яе не хвалявала, проста высокачастотнае сэрца бабагруні вычула мае ваганні, і яна нервавалася з унукам за кампанію. Баба Груня абурылася, маўляў, як гэта я не мог вызначыць, як стаўлюся да Роні. Хоць і не ведала, як яе клічуць, ды ўвогуле не была ўпэўненая на 100% ў яе існаванні. Маўляў, ці ты кахаеш яе, Ігарочак, ці ты што? Бо калі кахаеш, чаму ты яшчэ ў Беларусі? Ты, Ігар, усё ж не крыўдуй на бабулю. Паўтарае ўжо бацька. Яна такая гарачая. Бацька робіць паўзу і потым, нахіліўшыся, як заўжды, шэпча мне на вушка. Агонь! Ой, я, ой, халтама! Казала сама пра сваю неразважлівасць і гарачнасць баба Груня. Для мяне застаецца таямніцаю, як яна, во гэтакая выбухная, атрымала месца ў ордэне тых, хто самі ўсё разумеюць. Працоўная версія – пратэкцыя баба Розы. Так, баба Груня захаплялася блізкімі людзьмі, і каханкамі, і сяброўкамі так, што нясталая за кампанію магла і павесіцца у даслоўным сэнсе. І тут мама ўкруціла гісторыю пра тое, як падчас нямецкай акупацыі баба Груня працавала ў Лошыцы са сваёй найлепшай сяброўкай Надзяй Майсеевай. Дзяўчаты былі пакаёўкамі ў сядзібе Курта фон Готберга, кіраўніка генеральнага камісарыяту Беларутэлія, а яшчэ яны былі дробнымі падпольшчыцамі, лічылі нямецкія цягнікі на чыгунцы. І вось аднойчы сувязны з лесу падсунуў Надзі Майсеевай загад забіць Готберга бомбай. Тая расказала сваёй сяброўцы баба Груні, і баба Груня адразу ж, не надта думаючы ні пра сябе, ні пра бацькоў і сястру, якія жылі ў Менску і аўтаматычна рабіліся закладнікамі сітуацыі, пагадзілася дапамагчы. Яшчэ перад вайною баба Груня за кампанію паступала з Майсеевай на лётніцкія курсы, дарма што баязліўка была першарадная і зусім не трывала вышыні. Паступленне на курсы, праўда, сарвала паездка на Чорнае мора. Баба Груня памчала туды са сваім хлопцам Генікам і таму пра паступленне легкадумна забылася. Замах на Готберга не атрымаўся, дзяншчык знайшоў бомбу ў пецы. Пасля смерці папярэдніка гауляйтара Беларусі Вільгельма Кубе, якога падарвалі, як вядома, Осіпава і Мазанік, ахова Готберга была надзвычай пільная. Надзю Маісееву арыштавалі. У той жа дзень разам з яе паплечніцай Ленай Чыжэўскай ды яе старой маткай і павесілі ўсіх. Баба Груня ўратавалася. У дзень, калі трэба было падкінуць бомбу, яе зваліў з ног магутны прыступ гнойнага апендыцыту. Даведаўшыся пра пакаранне Майсеева і Чыжэўскіх, баба Груня проста з палаты шпіталя, прыхапіўшы па дарозе сямейнікаў, якія якраз усім гуртам зайшлі да яе ў адведкі, дала драпака ў лес. У любоўных стасунках баба Груня таксама кідалася ў пачуццёвыя бездані, нібыта Аліса ў трусіную норку. Захаплялася, улюблялася, расчароўвалася, захаплялася зноў. Аднак баба Груня не кахала кагось як такога, кажа мама. Бабулю вабіла хутчэй аўра ўлюблёнасці. Гэтае мілоснае ўзбуджэнне, якому без памяці яна аддавалася ў заклад. Баба Груня мэтаскіравана шукала сардэчную ўсхваляванасць паўсюль, гартала кнігі, вышукваючы аповеды пра векапомныя лавстары славутых людзей. Напрыклад, млела, калі апошні генсек КПСС Міхаіл Гарбачоў першы раз за ўсю гісторыю савецкага правадырства з'явіўся на публіцы са сваёй жонкай, вытанчанай Раісай Максімаўнай, якую яўна багоміў. З размоваў, з кінастужак, са стырыльных савецкіх навінаў яна шляхам чароўнага гідролізу, усё роўна як каштоўны парашок, выпарвала чыстае, незакаламучанае пачуццё. Спажыўшы дастаткова каштоўнага парашку з чужых мілошчаў, баба Груня перамянялася. Сценкі яе звыклага свету давалі расколіну, і яна саслізгвала ў паралельную рэчаіснасць, трапляла ў чароўную аранжырэю, напоеную водарам дзівосных кветак і галасамі райскіх птушак. Час у той аранжарэі нагадвае паўфантастычную раку, якая нідзе не пачынаецца і нідзе не сканчаецца, і якая цячэ павольней, чым трэба, дазваляючая гледзіць любоўныя хаўрусы і сцэны, што адбыліся ці маглі адбыцца ў мінулым з усіх магчымых ракурсаў. І ў гэтай паралельнай рэчаіснасці адсутнасць і прысутнасць рэальнага каханка ўжо не мела для баба Груні ніякага значэння. Тым каштоўным парашком былі таксама шчодра абсыпаныя аўтарскія копіі расійскіх мастакоў 19 стагоддзя, якімі стаяў завешаны нацыянальны мастацкі музей БССР. Улюбёнай бабагрунінай карцінаю быў, вядома, няроўны шлюб Васілія Пукерава. Часта бабагруня, ігнаруючы і абмінаючы ў музеі ўсе іншыя палотны і скульптуры, адмыслова хадзіла да гэтай аўтарскай копіі, ладзіла для сябе, як цяпер кажуць, выставу адной карціны, злізвала з палатна каштоўны парашок проста позіркам. Ледзьве не штотыдня натхнялася творам, поўным пачуццёвага току, якім прасякнуты кожны рух састарэлага жаніха багацея і заплаканай маладзіцы беспасажніцы і дагодлівага святара, што вянчае гэтую нехлямажную пару. Аднойчы я яшчэ вучыўся ў школе, мы з мамай завіталі ў нацыянальны музей РБ. Падышлі да няроўнага шлюба, мама нашаптала на вушка, што бабагруня так часта хадзіла глядзець гэтую карціну ў музей, так старанна злізвала позіркам каштоўны парашок з палатна, ажно з цягам часу намаляваная за спінай жаніха кабета ў чапцы з высока ўзляцелымі бровамі зрабілася падобная да баба Розы. «Ды што там падобнае, Ігар? Волас у волас наша баба Роза, адзін твар, вось глянь!» Я, аглядаючы персанажаў, пагадзіўся. Мама мела рацыю. Здавалася, грозная баба Роза ў чапцы ды з перакошаным тварам вось-вось напоўніць інтэр'ер намаляванай царквы сваім фірмовым фальцэтам. Тады я запытаў маму, чаму кабета ў чапцы падобная да баба Розы, а не да баба Груні. Глядзела ж на карціну баба Груня, злізвала чароўны парашок з яе яна, а не баба Роза. Бо да баба Груні, Ігар, зрабілася падобнай заплаканая нявеста. Паблажлівым тонам патлумачыла мама. Зрабілася падобнае, канечне, да баба Груні ў маладосці, якой ты яе не памятаеш, бо малы яшчэ. Я глянуў на карціну. Перад алтаром, трымаючы ў пухкай руцэ шлюбную свечку, стаяла маладзіца. Яна была моцна расчараваная жыццём, але сапраўды такая ж далікатная і рамантычная, з белымі вытанчанымі рукамі, як і баба Груня цяпер. Потым мама сказала яшчэ, што ў карціне Пукерава баба Груня колісь згледзела знак для сябе. І сапраўды, пасля столькіх гадоў развядзёнка ў актыўным пошуку, ёй на той час было за 50, урэшце пабралася шлюбам з дзед Лёнем, даўнім сябрам па менскім падполлі, які быў на 15 гадоў старэйшы за яе. Я перавёў позірк на грэблівага жаніха багацея з карціны. І зноў мама мела рацыю. Сваёй хударлявасцю і падцягнутасцю жаніх быў вельмі падобны да дзед Лёні, другога мужа баба Груні, і да такога, якім я яго ўжо памятаю, да дзядка за 75. Нягледзячы на тое, што дзед Лёня быў з выгляду падобны да грэблівага мярзотніка на палатне няроўны шлюб, характарам ён быў чалавек мяккі і зусім непагардлівы. Дзед Лёня, як я ўжо сказаў, быў на 15 гадоў старэйшы за баба Груню, аднак мама сведка. Гэты няроўны шлюб немаладога мужчыны і пані трошкі ў гадах не зрабіўся чыста платанічным. У адрозненні ад карціннага шлюбу, дзе назіраецца прымус у адносінах, сапраўдныя дзед Лёня і баба Груня палалі ўзаемнай жарсцю і слаба кантраляванай прагай цялесных асалодаў. Дзед Лёня пасля вайны паспеў адседзець 15 гадоў за сваё падпольшчыцтва на Калыме па справе Кавалёва, сфабрыкаванае НКВД стасоўна менскага антыфашысцкага падполля. У 1943 годзе на лясны аэрадром партызанаў праз лінію фронта прыляцеў самалёт з вялікай зямлі, то бок з неакупаванай тэрыторыі СССР, і адымчаў дзед Лёню назад у Маскву. Разам з ім у самалёце ляцеў легендарны партызан дзед Талаш, атрымліваць з рук усесаюзнага старасты Міхаіла Калініна ордэн. У Маскве, да свайго здзіўлення, дзед Лёня атрымаў не ордэн, а ў зубы. Потым абвінавачаны нам міністра бяспекі Абакумавым у фальшывым падпольшчыцтве паехаў далей, ужо па турэмным этапе займацца лесапавалам. На Калыме дзед Лёня ад цынгі страціў рэшту сваіх зубоў. Дык вось, на Калыме дзед Лёня прыдбаў такую зэкаўскую завядзёнку. Ён засыпаў цэлы пачак гарбаты ў конаўку і запарваў турэмны энергетык – чыфір. Чыфір, паводле словаў дзед Лёні, меў некаторы, ну ты сам усё разумееш, эфект. Жывучы ў кватэры на Чкалава, што пятніцы дзед Лёня спажываў пачак гарбаты, і кроў пачынала бегаць па целе як шалёная, і тады ягоныя магчымасці на радасць баба Груні ставалі ў поравень з ягонымі жаданнямі. 15 гадоў, праведзеных у бяззубым мужчынскім калектыве, не ўрымсцілі дзед Лёневай пажады. У брэжніўцы на Чкалава на кволай этажэрцы ў вітальні стаяў маленькі бюстік Карла Маркса з гіпсу. 15 гадоў не ўрымсцілі ў дзед Лёні не толькі пажады, але і веры ў светлыя ідэалы. Бюстік дзед Лёня цягаў з сабою па ўсіх сваіх кватэрах. І вось, калі жарсці ў бабагруніным пакоі накаляліся, Маркс пачынаў, крыху патрэсваючы і валюхаючыся, танчыць на этажэрцы барыню. Скочучы, Маркс почасту з той этажэркі ў запале танцу саслізгваў. Апавядаючы пра гэта, мама са смехам заўважае, што гэтак баба Груня ва ўласцівай ёй манеры, моцай сваёй рамантычнасці, забівала яшчэ аднаго мужчыну. Але ўжо назаўтра руплівы дзед Лёня склеіваў бюстік наноў, падымаў Маркса з мёртвых. Праз белы твар аўтара камуністычнага маніфесту і ягоныя белыя плечы праходзілі страхотныя жоўтыя шнары, пакінутыя клеем момент. Пасля кожнага падзення барадаты Маркс з адбітым носам усё больш нагадваў мацёрага пірата ці ўцёклага катаржніка, хворага на побытавы сіфіліс. Праз сваё бурлівае палавое жыццё баба Розу маладажоны пасялілі ў кухні, а маму, тады студэнтку палітэху, увогуле з першай аказіяй выправілі з Чкалаўскай кватэры ў белы свет. Амаль адразу бяздомную маму загрэб да сябе яе адданы кавалер, імпазантны трэнер па дзюдо Павел Леонідавіч, завочная мянушка Паўлінавіч. Перад атрыманнем мамы ў сумеснае жыццё Паўлінавіч любіў пазвоньваць ёй дадому на Чкалава. Учуўшы «Ало» на другім канцы дроту, без вітанняў і ўступаў, сама закаханы Паўлінавіч пачынаў выцылінгваць на акардэоне пад іспань або, дурнавата завываючы на канчатках, дэкламаваць побытавую савецкую лірыку якога-небудзь Смелякова. Мама голас у голас, як баба Груня і баба Роза, а вось рэакцыя жанчын на заўзятага да мастацтва ў Паўлінавіча была цалкам адрозная. Баба Роза адразу ж гняўлівай трэллю перарывала «гэтае телефоннае прашмандоўства». Запусціўшы рэха сваёй сірэны гуляць па дратах, яна няўмольным рухам, такім, якім топяць кацянят у вядры, апускала слухаўку на базу. Рамантычная баба Груня ж, наадварот, карысталася з выпадку. «Слухаю вас вельмі уважліва, Павел Леонідавіч, гэта я!» Мурлыкала яна, падаючы такі самы, як у мамы паводле тэмбру, хіба што цішэйшы з перадыханнямі і вуркатаннем голас. Мама расказвае, што баба Груню можна было заспець, як тая сядзіць у вітальні, змахваючы слязу замілавання, а слухаўкі нясуцца салаўіныя рулады і рыфмаваныя мусі-пусі Паўлінавіча, прызначаныя яе дачцэ. Баба Груня не такая штыкля, як баба Роза. На баба Груні былі валошкавыя вочы, мама так і кажа, на баба Груні былі, не ў баба Груні былі. Пухкія саламяныя валасы, смуглявая скура і прыгожы вялікі бюст. Крыху пульнаватая, але са стрункімі нагамі. Усе пералічаныя вышэй дэталі рабілі баба Груню мрояй мужчын сарокавых. Аднак пасля вайны ацаніць цэлы жмут бабагруніных вабнотаў засталося мала каму. Мужчын 1920-23 гадоў нараджэння выкасіла амаль цалкам. Напрыклад, даваеннага жаніха баба Груні, лётчыка Геніка, забіла на пяты дзень баявых дзеянняў. Пасля вайны баба Груня праседзіла ў дзеўках да 30 гадоў, пакуль не наскочыла на спрактыкаваныя вочы дзядзюлі. Кучаравец, брунет, франтавік. За кожную з гэтых характарыстык баба Груня магла б лёгка запрадаць душу д'яблу. Сонечны галіцыйчык, аматар вышыванак і тюбятеек. Ад дзядзюлі пахла лавандай і нежынскімі гуркамі. Медзведзяваты здаравец сваёй маўрытанскай валасатасцю, буйнымі рысамі твару і магутнымі канцавінамі быў неяк прыемна падобны да ўсіх дзікіх жывёлін адразу. Прапанаваць руку і сэрца баба Груні дзядзюля прыехаў з Менска ў Баранавічы, тадышні абласны цэнтр, дзе тая працавала па размеркаванні ў шпіталі. Дзядзюля завітаў у форме з баявым медалём за адвагу на грудзях і букетам чырвоных астраў. І баба Груня сышла з ім, як была, у пантофлях-атопках і дзюравым белым халаце. Уцякла ў Менск проста з аддзялення тэрміновай хірургіі, значнога дзяжурства, кінуўшы хворых на волю лёсу. Тым днём у аддзяленні памёр чалавек, якога не дапільнавалі. Усчаўся запамарочны скандал, аднак паколькі ў гэтыя паваенныя гады лекарак страшэнна не ставала, баба Груні адно ўсыпалі суворую вымову з занясеннем у асабістую справу, ды хуценька запхнулі ў празектарскую 9-й менскай бальніцы анатамаваць трупы. Каб моцай сваёй рамантычнасці баба Груня не змагла больш нікога забіць, ціхім шэптам каментуе мама. Чаго не ведала або не хацела ведаць баба Груня пра дзядзюлю, ён таксама не кахаў яе асабіста. Тады ён меў агульную любасць да бялявак з яскрава выражанымі сінявокасцю і бюстам. Даволі хутка пасля вяселля дзядзюля прамяняў баба Груню на яшчэ больш выражаную ў тых двух паказніках жанчыну. Але толькі праз год баба Груня заспела каханкаў на сямейнай канапе, як у нашай сям'і вядзецца, у цалкам не двухсэнсоўных позах. Мая мама ўжо тады нарадзілася, праграма мінімум шлюбу была выкананая. А таму нічога не замінала волялюбнай, запраграмаванай толькі на шчырае каханне да труны баба Груні праз пэўны час разысціся з дзядзюлем. Проста дзядзюля чалавек усходу, і таму ён укладае зусім іншы сэнс у слова спалучэнні «любімая жонка» і «любімая жанчына», чым мы, людзі захаду. Пракаментаваў колішнюю здраду тестя бацька. Мама спакойна разважаць на гэтую тэму была не гатовая, таму слова зноў узяў бацька. Разумееш, Ігар, у дзядзюлі любімая жанчына, любімая жонка – гэта ступень параўнання, а не сцверджання, як у нас. То бок баба Груня без сумневу была любімая жанчына дзядзюлі, У сэнсе больш любімыя, чым іншыя, чым астатнія каханкі, але не ў сэнсе адзіная. Не тое, што ах, ох, каханне здыханне, сустракайце, любімая жанчынка Юліка Шапіры. Ну, ты сам усё разумееш. Калі я перапытаў, чаму гэта дзядзюля, які прыехаў з захаду, з Галіцыі, чалавеку з ходу, дык мама, якая дагэтуль давала сваю абыякавасць да гутаркі, падазрона прымружыўшы вока, выпаліла: «Опа-опа, што я бачу? Падаецца, ты сам Ігар усяго не разумееш». Напалоханы магчымым выкрыццём маёй ордэнскай профнепрыдатнасці, другім разам я прыкусіў языка. Добраахвотны развод паводле мерак 1950-х выбрык нечуваны, скандальны, а калі дадаць сюды паваенную нястачу мужчынаў, дык такі бабагрунін учынак тады гранічыў з выклікам грамадству. Калі мама вучылася ў першым класе, і вучні, і бацькі, і нават незнаёмыя настаўніцы з усёй школы хадзілі глядзець на яе, дачку разведзеных бацькоў. І калі нехта з разявак наўмысна пытаўся маму, дзе яе тата, дык тая адважна адказвала: «Тата з намі больш не жыве». Маленькую маму, нібыта выпрабоўваючы і спакушаючы, тады перапытвалі: «У сэнсе памёр? Не». «Моцна хворы? Не». Гэта ўсіх тады надта ўражвала, і ў вачах аднакласнікаў мама са здзіўленнем чытала не спагаду, а захапленне і нават зайздрасць. На думку аднакласнікаў, са сваімі разведзенымі бацькамі, фу ты ну ты, мама жыла жыццём якой-небудзь кінаакторкі, Любові Арловай ці Алы Ларыёнавай. Аднак і пасля разводу, працягваючы палаць у агні шматлікіх каханняў, баба Груня ўсё ж прымудралася спапяляць наваколле. Аднойчы яна анатамавала мужчыну з зусім нягоднай цырознай пячонкаю, якая і сталася прычынаю заўчаснай смерці. Анатамавала, анатамавала і раптам прыгледзелася да твару. Напалову фарбаваныя ў рудзізну даўгія сівыя валасы, залаты зуб. Мужчыну знайшла ў ягонай кватэры сястра праз 3 гадзіны пасля смерці, і як на нябожчыка выглядаў ён яшчэ ніштавата. «О, Божа ж, гэта ж Яўген Б., актор купалаўскага раскідоны гуляка, які паўгода таму прапанаваў быў ёй, Груні, руку і сэрца». Але тады баба Груні нешта замуляла, і пасля 2 дзённых развагаў яна сказала актору «не». Успомніўшы пра любоўныя расклады, якія вярэдзілі яе ў тыя 2 дні ваганняў і цяжкіх роздумаў, баба Груня зусім расклеілася. Галасы райскіх птушак з чароўнай аранжарэі гучалі цяпер недзе паблізу, але засмучаная баба Груня не магла ніяк у тую аранжарэю трапіць, роспачна натыкаючыся на гладкую стенку морга. Аднак неўзабаве акумуляваныя за ўсё жыццё запасы каштоўнага парашку ўрэшце заверавалі ў крыві. Стенкі гэтага свету далі даўгачаканую расколіну, і баба Груня выслізнула ў паралельную рэальнасць, дзе час нагадвае паўфантастычную раку, якая нідзе не пачынаецца і нідзе не сканчаецца, і якая цячэ павольней, чым трэба. На якую хвілю баба Груня забылася ўшчэнт, што сядзіць у празектарскім пакоі, яна ўжо бачыла, як мужчыну з рудымі пэтлами і фіксай паўгода таму яна кажа «так». На вяселлі, якое паводле відзежа ў баба Груні праходзіць у рэстаране «Рэстаран» на Валадарскага 9, Яе жаніх, натуральна, не стрымліваецца і выпівае за лішняга. І таму ўжо ў першыя дні шлюбу актора з ягонай тапячонкай, толькі гляньце на яе, абсалютна справядліва хапае смертухна. І вось яна, баба Груня, ні ў якім не халаці медыка, а ў белай сукенцы маладой, сядзіць пры жаніховым целе ў трупярні. Свежая ўдава, якая не паспела пакаштаваць ад прысмакаў кахання і слодычаў шлюбу. Адна, і зноў адна, а ў дадатак яе мёртваму жаніху у графе прычыны смерці пішуць ганебны цыроз пячонкі ў выніку празмернага спажывання алкаголю. Які несімпатычны, нерамантычны канец у яе такой чароўнай лавсторы. Трэба было нешта мяняць у гэтай трагічнай карме, але што ўжо ты тут паробіш? Не маючы лепшага варыянту, баба Груня па вяртанні ў гэты свет насамперш падрабіла вынікі анатамавання. І вось яшчэ доўгія месяцы пасля гэтага следчы цэнтральнага аддзялення міліцыі горада Менска і палова сталічнай пракуратуры збівала ногі, правяраючы аўтарытэтныя звесткі судовай медэкспертызы пра тое, што вядомы актор быў нібыта забіты невядомымі ударам цяжкога прадмета па галаве. Невядомыя, невядома як і ў якой колькасці, не пакінуўшы ніводнай улікі, праніклі ў кватэру без дай прычыны, нічога не ўзяўшы з каштоўнага. Удары не пакінулі слядоў на скуры, але ж прывялі да зліцця крыві ў мозг, якое і стала прычынаю смерці. Да агульнай збянтэжанасці дадамо сястру актора, якая шакаваная прысудам судмедэкспертызы памяняе ў кватэры ўсе замкі, уштукуе краты на трэцім паверсе ў пяціпавярховым доме і паставіць кватэру на кругласуткавую ведамасную сігналізацыю. Гэтыя недарэчныя краты і цяпер можна бачыць на трох вокнах дома па вуліцы Старавілінскай. І даплюсуем сюды чуткі, якія неўзабаве папаўзлі па Менску. Вядомага актора Яўгена Б., маўляў, укакошылі органы бяспекі, а хто ж яшчэ, за тое, што ён, запрошаны адказнымі таварышамі, адмовіўся пераязджаць у маскоўскі тэатр, бо захацеў аддаць свой яскравы талент роднай беларускай сцэне. Гэтак моцай сваёй рамантычнасці баба Груня працягвала забіваць нават мёртвых. Мама кажа, пасля таго анатамавання былога каханка і размовы са следчымі цэнтральнага аддзялення горада Менска, баба Груня ўвесь вечар на вылёт праплакала, і як гэта часта здараецца, праз слёзы адкрыла маме таямніцу. Прызналася, што баба Саша, сардэчная сяброўка баба Груні, да якой мы штогод ездзілі на Балтыйскае мора, зацяжарала падчас акупацыі ад нямецкага афіцэра цёць Жэняй, маёй будучай хроснай, калі яны ў чатырох з ёй, Надзяй Майсеевай і Ленай Чыжэўскай працавалі ў Лошыцы на Годберга. І што пасля вайны, на всякі выпадак, баба Саша хуценька ажанілася з першым лепшым мужчынам, літоўцам Дзедантанасам, і з'ехала да яго ў Вільню. Перавядзем гутарку на іншую тэму, шаноўная фрау. Я ўрэшце праглынуў Роніну шпільку. Які псіхалагічны метад, вы кажаце, выкарыстоўвае шаноўны доктар Качуня, каб дасягнуць сваіх дужа выбітных вынікаў? Людзей на вуліцах Белграда заўважна паменела. Каб разгаварыць пацыента і наладзіць кантакт, доктар Качуня спярша сам апавядае забаўныя і сумныя гісторыі пра сваіх бабулі-дзядоў, кажа Роні. Як нічога ніякага яна зноў бярэцца лашчыць шорстку майго іда, вяшчае мне, нібыта якомусь незнаёмцу, пра адметнасці ўнукатэрапіі, якую я сам і распрацаваў. Роні, здаецца, зусім забылася на важную навіну, сваё рашэнне, якое хацела абвесціць сёння. Дык вось жа ўнукатэрапія. Перш-наперш у форме сямейных легендаў я стараюся захапляльна апавесці суразмоўцу пра сябе, сваё дзяцінства і юнацтва. Гісторыі напачатку смешныя, не пазбаўленыя кіношнай схематычнасці і драматызму. Усё так фактурненька, слухаць іх прыемна і няўтомна, салодкая вадзічка, мне не цяжка. Я ж столькі разоў адточваў гэтыя аповеды на публіцы. Пацыент, а мой суразмоўца ім не ў прыкметкі робіцца, захоплены, бурліва рэагуе, каментуе падзеі. Мне ж толькі гэтага і трэба. Дзеля паспяховага лікавання насамперш я павінны атрымаць рэакцыю ў адказ, каб нарэшце ўся размова набыла форму дыялогу. Потым, як усякі лекар, што мае свае абавязкі і мэты, я цягну суразмоўца далей. Трохі ускладняю свае гісторыі, якія ўсё менш нагадваюць Галівуд і ўсё больш Беларусьфільм перыяду яго росквіту. Усё не заўжды заканцоўваецца хэпі-эндам ці бязладнай буфанадай. У сямейных легендах пачынаюць сустракацца смерці, калецтвы, незалечныя раны. Пакрысе пад націскам чужых гісторыяў, адчуўшы давер да шчырасці псіхатэрапеўта, упершыню прыгадвае сябе маленькім хлопчыкам ці дзяўчынкаю ўжо сам пацыент. Я тут не сплю і даліваю ў полымя алею, уплішчваю нейкае асабліва балючае прызнанне пра сваіх дзядоў, суразмоўца адказвае сваёй шчырасцю. І гэтак вось, пакрысе трапляючы ў змененую свядомасць, пацыент у думках вяртаецца ў далёкі век дзяцінства. Пачынае прагаворвацца то там, то сям, з яго вылятае слова, сказ, абмоўка ці проста шчырае прызнанне ў лоб. Крок за крокам, слова за словам, пацыент раскрывае самыя схаваныя свае таямніцы. На свет Божы вылазяць неразвязаныя канфлікты і асобасныя супярэчнасці. Каб убіцца ў давер да пацыентаў, доктар Качуня адгадаваў бараду, лысіну, акуляры, пусцо, узяў фарсуністую тростачку. Ліецца вадою Роні. Тут яна робіць паўзу. Ведаеце што, шаноўны хэр, сам доктар Качуня ўжо не чалавек. Зноў адчуваю, што будзе шпілька. Не, не чалавек, ён прафесійны ўнук. Я дробненька хіхікаю. Ого, гэты ўнукатэрапеўт Качуня! Нагнятае Роні свае блазнаванні. Сцеражыцеся яго, шаноўны хэр, яго метады татальныя, таталітарныя, усіх ахопныя. Ён чапляецца жывіцца і ў скуру выпадковых людзей, прапісвае ім прымусовую псіхатэрапію. Пацыент для яго – любы і кожны чалавек. Усю ўсенькую краіну Беларусь ўнукатэрапеўт Качуня кладзе на псіхааналітычную кушэтку, бо ідучы па вуліцы, нават з ляжачым паліцэйскім ён пачынае гутарку пра яго дзядоў. Бо нават у ляжачым паліцэйскім ён бачыць пацыента з траўматычным мінулым і цэлым наборам балючых сутыкненняў. Асобу, якая мае продкаў-папярэднікаў, якія сфармавалі яго. Бо ў кожнага ляжачага паліцэйскага ў Беларусі выглядае на тое, дзядуля быў паўзучы паліцай. Дагаворваю я сам сабе, але ў голас ні-ні. Але потым расказваю адзін выпадак са сваёй, што б там ні казала Роні, не вельмі абшырнай практыкі. Аднойчы мне давялося лекаваць будучага міністра інфармацыі і прапаганды Рэспублікі Беларусь. Мэта скіравана ў мой прыемны кебінет на зялёным лузе людзей заходзіла так мала, што ўсё роўна як нікога, збольшага сантэхнікі з ЖЭСу. Таму сваіх пацыентаў, Роні мае рацыю, я знаходзіў не ў тыповых клінічных месцах, напрыклад, у цягніках, якія вазілі мяне ў Европу на сімпозіумы. Увогуле, калі коротка, дык моя професійная біяграфія такая. Гурток юнага псіхолага для старэйшых класаў пры БДУ ў пачатку 90-х. У гурток мяне выправіла баба Груня, колішняя ўдзельніца нелегальных псіхалагічных сходаў пры гарадскім псіхдыспансеры на вуліцы Бехцерава. Вучоба на кафедры практычнай псіхалогіі прафесара Якава Каламінскага ў ПЕДЗе, 2 гады па размеркаванні на пасадзе штатнага псіхолага ў адной менскай школе, не паехаць да клічаўскіх ці брагінскіх школьнікаў, дапамаглі падпольшчыцка-празектарскія сувязі дзед Лёні і баба Груні. Пасля размеркавання 3 гады ў цэнтры праваабарончай падтрымкі ІД, недапісаная дактарантура ў Варшавскім універсітэце і па дарозе колькі дзясяткаў навуковых артыкулаў па псіхааналізе. І ўрэшце цяпер падножны корм фрылансу, акрамя арганізацыі стэнда-партала «Каўтун.бай», пракідваюцца пераклады кніг па папулярнай псіхалогіі, спарадычнае кансультаванне. Не ведаю чаму, але менавіта ў гэтым рэзюмэшным абзацы мне хочацца апавесці пра свой сямейны статус. Можа таму, што шлюбы ўвогуле няблага пасуюць да раздзела «Прафесійны досвед», дык вось у гэтым месцы варта заўважыць, што адзін раз за пару гадоў да знаёмства з Роні я амаль што жыў з жанчынай. На 4-й дзень нашага сужыхарання жанчына з'ехала назад да сябе. Усё праз баба Груню і баба Розу. Яны, пераехаўшы з Чкалава да нас на зялёны луг, паводзіліся так, нібыта маёй жанчыны ўвогуле не існавала. Заходзілі ў наш пакой без стуку, ставілі на абедзены стол на 1 талерку меней. Увечар, калі жанчына не вытрымала і з'ехала, я горка напіўся. Сядзеў на кухні і, узлокціўшыся, размазваў п'яныя слёзы па твары. Баба Роза суцяшала мяне як магла. «Ігарочачак, ты ж на нас не крыўдуй, хто любіць, той і чупіць». Ты ж у нас адзіны ўнучачак, і калі ласка не забывайся, што ўсё дастанецца табе. Усе кватэры і на Кнорына, і на Чкалава, і ў зялёным лузе, і нават на Славінскага, дзе цяпер жывуць кватаранты. Увогуле, маё жыццё размеранае, крыху нуднаватае. Думаю, таямніцы не раскрыю, калі ты 4-е пакаленне ў Менску, а па дзед Барысу я дык нават 5-е, то не маючы асаблівых прэтэнзіяў і маючы прыватызаваную жылплошчу, на сталай працы можна не працаваць. Акрамя ўспадкаванага менскага ўхопу, здольнасці акапацца і не выдаткоўваць лішняй энергіі, у дапамогу абібоку існуе таксама падпольная сетка мацёрых менчукоў, сваякоў і сяброў. Гэтая сетка ў рэжыме онлайн грунтоўна паінфармуе вас, куды і калі пратачыцца, каб смачна і танна пад'есці ў ведмаснай сталоўцы, дзе варта затарыцца гароднінай, гаспадарчымі дробязямі і вопраткай, і як найлепей задарма забаўляцца так, каб чэрці вылі. Адным словам, сетка дбае, каб жыць у гэтым горадзе фактычна без грошай і турботаў. Аднак мы ўхіліліся. Тэма кругавой парукі і таемнай змовы мацёрых менчукоў настолькі аб'ёмістая, што лепей вернемся да ўнукатэрапіі. Дык вось, менавіта ў начным цягніку я аднойчы сустрэўся з будучым міністрам інфармацыі і прапаганды, мужчынкам блізу 50. Гісторыя яго продкаў такая. Дзед па кудзелі колісь быў гестапаўцам з Зальцбурга. Пры канцы вайны быў пасланы на ўсходні фронт, Пасля вайны сядзеў у савецкай турме як палонны пяхотнік вермахту, схаваўшы, што быў у гестапа. Пасля адбудоўваў Менск да пачатку 50-х, пазнаёміўся тут з беларускай і, нягледзячы на ўсе перашкоды прыгоннага жыцця палонніка, у іх тут нарадзілася дачка. Калі прыспела пара ехаць на бацькаўшчыну, аўстрыец прыклаў усе намаганні, каб застацца, і застаўся. Пагатоў у Зальцбургу ўсе сваякі загінулі падчас бамбардавання амерыканскай авіяцыі. Дзед жа па бацьку будучага міністра інфармацыі да вайны ўзначаліваў пінскі НКВД і, канечне, нідзе не сядзеў, хіба што на заслужанай пенсіі. Мы сустрэліся з міністрам, гэтым круглатварым мужчынкам, у купэ цягніка Менск-Парыж у 2001 годзе. Яго, чыноўніцкага сераднячка, урэшце ўзнесла да кар'ерных вяршыняў. Дабранадзейны і цягавіты, а гэтыя дадатнасці перад выбарамі, нават такімі эфемернымі, як беларускія, цэняцца найбольш. Цяпер свежа прызначаны, але яшчэ не абвешчаны шырокай публіцы міністр у апошні раз ехаў у Варшаву на закупы. Ехаў перад тым, як яму, ідэалагічнаму службоўцу рэжыму македонскага, Еўрасаюз павінны быў па сваёй лютай завядзёнцы ўрачыста забараніць уезд на сваю тэрыторыю. Я ж, малады ўнука-тэрапеўт, кіраваўся на сімпозіум псіхааналітыкаў у Дрэзден. Разгаварыцца мне дапамог мой адданы сябар, эфект купе. Гэта калі незнаёмаму чалавеку за адну ноч нечакана апавядаеш усё тое, што калыхаецца на сподзе душы. У дадатак я, у адрозненні ад кансерватыўнага крыла псіхааналізу, ніколі не цураўся станоўчага ўплыву алкаголю на аптымізацыю тэрапеўтычнага працэсу. Сеўшы ў купе, я яшчэ не ведаў, каго маю за спадарожніка, але на ўсякі выпадак разгарнуў сваю псіхатэрапеўтычную павуту. Дзеля прынады расклаў перад суседам па купе дзядоўскі пасьянс. Вось званковы кароль, бо дужа барадаты і з дурнавата шчаслівай усмешкай, дзед Барыс. Вось жалудовы кароль, бо кучаравы задумлёнец, дзядзюля. Не ведаю чаму, але ў той вечар замест адвечнага козыра, віновай кралі баба Розы, я выцягнуў махлярнага туза. Расказаў спадарожніку гісторыю пра ворага народа, нямецкага калабаранта дзед Васілія і яго зэкаўскую галаваломку з белай анучай перад парогам. І да маёй радасці купейны спадарожнік жвава адгукнуўся менавіта на гэтую, апошнюю гісторыю. Як высветлілася, яму яўна было што сказаць на тэму таталітарнага мінулага і савецкіх нявыкрутак. Зачэплены зубчастай перадачай старанна выбраных тысячу раз мною пераказаных сцэнаў, механізм шчырай размовы закруціўся, запрацаваў. Усё роўна як фокуснік з цыліндра, я выцягваў з мінулага мужчынкі ўсё новыя і новыя ўспаміны. З будучым міністрам мы гаманілі ўсю ноч, усю дарогу да Варшавы. Пакрысе адкрыўшыся мне, міністра павёў усё чыста, пра сваю самую вялікую нявыкрутку, пра тое, што наступала яму на душу ўсе 50 гадоў ягонага жыцця. Гэта было звязана з дзядамі. Яго аўстрыйскі і палескі дзяды да канца сваіх дзён не прызнавалі дзве рэчы: адзін аднаго і сваёй віны ў масавых злачынствах. Але не гэтае бянтэжыла і ўганяла ў роспач малога хлопчыка, будучага міністра. Найбольш турбавала і выводзіла яго з раўнавагі тое, што на кожны дзень нараджэння і Новы год дзяды, не згаворваючыся, дарылі ўнуку аднолькавыя кропля ў кроплю падарункі. Ці то з падобнасці мысленя, ці то з жадання напаскудзіць другому дзеду, ці то праз прагу паўстаць ва ўнукавых вачах ніяк не горшым за суперніка. Год за годам усё дзяцінства і юнацтва унук штораз атрымліваў прэзент як бы ў двух экземплярах. Штогод у будучага міністра ўсяго было па пары дзіцячых чыгунак, арбалетаў, матроскіх касцюмчыкаў, ровараў. Малы хлопчык вымушаны быў праціскацца паміж двух аграмадных плюшавых мядзведзяў, што займалі цяпер амаль увесь яго дзіцячы пакойчык. Невядома было таксама, як старыя адстаўнікі атрымлівалі інфармацыю, які ж прэзент падорыць іншы дзед. Між сопку яны ніяк не кантактавалі, надта ўжо цураліся варожнай канторы. Хіба адно на аднаго стучалі пад панкі, мама і бацька. Можа, дзяды нязлосна па-сямейнаму катавалі ці шантажавалі бацькоў, як прынята ў іхніх сумнавядомых установах, і гэтак здабывалі каштоўныя звесткі. Што і казаць, спярша малога хлопчыка гэтая падвойнасць цешыла. Другі касцюмчык можна было са спакойнай душою спаскудзіць, а другі ровар змяняць ці згубіць. Але пакрысе гэткая дваістасць стала нерваваць і ставіць збыткоўныя пытанні. Хлопчык пахаджаў па кватэры, і адусюль на яго нібыта з нямым дакорам глядзелі падвойныя рэчы. Яны мулялі, як імя, што вылецела з галавы. Плюшавыя мядзведзі валіліся адзін на аднаго і на хлопчыка, ды прайсці да ложка рабілася зусім немагчыма. Два цягнікі дзіцячай чыгункі, пушчаныя на пярэймы, разбіваліся абодва. З цягам у хлапечую галаву сталі заходзіць абрыдлівыя пытанні. З'явіўся галаўны боль, раздражнёнасць. Урэшце хлопчык нейкім чынам выснаваў, што ў яго ёсць брат-блізнюк, якога ад яго ўсе хаваюць. Шукаючы доказы, хлопчык абшнарыў кватэру і сутарэнне, што хвіліны запытваў бацькоў. Бацька толькі разводзіў рукамі. «Які яшчэ брат, сынку, ты адзін-адзіненькі ў нас?» Але той не адчапляўся, плакаў, тупаў ножкай і адмаўляўся есці рыбін тлушч. Мама румзала на кухні і казала, што ў сыночка хібы ў выхаванні. Аднак святы і народзіны, як вядома, ніколі не сканчаюцца. Падарункі, нібыта соль на рану, працягвалі сыпацца ў сваёй пагрозлівай дваістасці. Вось артапедычныя чаравікі, і вось мысок у мысок, і абцас у абцас другая пара. Вось клюшка, а вось яшчэ адна. Бацькі былі бездапаможныя. Дзве таміны аднолькавага міколкі паравоза і два футбольныя мячыкі з намаляваным глобусам свету. Далей надалей, прыкладна раз на месяц, будучаму міністру стаў сніцца жах, што няісны брат волас у волас, голас у голас, у матчыным улонні трымае яго за пяту, так нібыта не хоча пускаць яго на свет, і мерыцца выперадзіць і вылезці на свет першым. Пасля гэтага жаху будучы міністр прачынаўся ў халодным поце. Урэшце брат, чыйго імені хлопчык ніяк не мог вызнаць, стаў прыходзіць у сны на поўны рост, як гаспадар. І нашэптаваў, і сварыўся, і размаўляў. Брат-блізнюк апавядаў хлопчыку розныя гісторыі, казаў, што ў свеце ёсць цікавыя і нетрывіяльныя рэчы і з'явы, заклікаў хлопчыка да падарожжа ў сярэдзіну сябе. Пад уплывам таямнічага брата будучы міністр рабіўся іншым чалавекам, мройлівым, задуменным, трохі пабожным. І вось пасля некалькіх гадоў начных жахаў брат-блізнюк з'явіўся і наяве, голасам у галаве. Чужы голас авалодаў галавою будучага міністра і нават стаў патрабаваць ягонае цела ў карыстанне. Напрыклад, калі малы хлопчык еў боршч, дык нечакана ў розум пратачаўся другі брат і патрабаваў сваёй долі, якую той хацеў абавязкова спажыць уласнаруч. Будучы міністр слухаў абсалютна выразны чужы голас у сваёй галаве, які казаў: «Чырвонага хачу, вось гэтага чырвонага хачу». Але ці варта казаць, што акрамя самога хлопца ніхто ніякага голасу не чуў? У спрэцы дзвюх асоба ў адным целе міналі гады. Браты, сапраўдны і ўяўны, у сваім першынстве моцна завінуліся, настолькі, што ажно даводзілі бацьку і матку да вар'яцтва. Уявіце сына, які размаўляе рознымі галасамі, спрачаецца, хто будзе кіраваць целам і каго дзяды любяць больш. У падлетка пачаліся праблемы са страўнікам, бо штодня ён выходзіў за стала з пачуццём голаду ці наадварот, моцнай пераедасці, бо еў сваю порцыю і дабаўкі, а потым тое самае прасіў для сябе і ўяўны брат, або наадварот, за гарачай спрэчкай, што хоча есці кожны з братоў, рот не паспяваў нічога ухапіць. Яшчэ браты розніліся характарамі. Адзін выявіўся рахманым дамаседам, другі ж энергічным ветрагонам. Усё гэта стала яшчэ адной праблемай. Хлопчык проста пасярод горада мог прысесці на лаўку, каб пачытаць і сядзець там некалькі гадзінаў запар, або наадварот, без упынку хадзіць аж да поўнай знямогі цела. Або абяцаць адно, а выконваць абсалютна іншае, або не рабіць нічога ўвогуле. Бацькі незнарок падгулялі дваістасці. Калі хлопчык праяўляў свае сталыя пачуцці, сваю рахманасць, яго больш унароўлівала маці. Калі рабіўся дзёрзкім і парывістым, дык бацька. Далей горай. Пасталеўшы, хлопцы сталі адрознівацца нават вонкава. Падхоплены нейкім няўцямным імпульсам, часам падлетак завітваў у ванны пакой, каб згаліць валасы не толькі на падбароддзі, шчоках, а таксама на руках ды грудзях. Пагаліўшыся па выхадзе з ваннага пакою, ён у адначасе рабіўся хапатлівым і шпаркім, як другі, уяўны брат. Але чым больш валосе адрастала, тым больш ён рахманіў і спакайнеў, так бы мовіць, прыходзіў у сябе, перамяняўся ў першапачатковую натуру. Цяпер, калі абодва браты прысутнічалі ў снах поруч, яны больш не размаўлялі. Часам адно млява брукаліся ў сне ўсю ноч на вылёт. У канцы бойкі абодва барацьбіты толькі пыталіся адзін у аднаго, як жа іхняга суперніка, чорт яго бяры, завуць. Выйшаў у свет дарослых, будучы міністр інфармацыі і прапаганды з падарванай псіхікай. Ён быў яўна непадрыхтаваны да іх аднапалярнага жыцця. Уся наша беларуская цывілізацыя падавалася яму няправільнай і нават хібнай, недаробленай. Адна жонка, адна бухгалтэрія, адна прапіска, прынцып аднаго акна. Мае вы людцы, як так можна? Невялікай прадухай для будучага міністра быў той факт, што ў сучаснай Беларусі можна было захоўваць лаяльнасць адразу да дзвюх краінаў – СССР і Рэспублікі Беларусь. Гэтак у ягоным кабінеце ўрачыста суседнічалі мапа СССР і чырвона-зялёны зубра-чалавек, страхотны сімвал чэмпіянату па біятлоне. Жонкі будучы міністр так і не завёў, бо ніколі не было і дзяўчатаў. Жанчыны вытрымлівалі не больш за адно спатканне з разумным, дасціпным, паспяховым, але дзікаватым і шызафрэнічным чалавекам. Брат-блізнюк панадзіўся з'яўляцца ў самыя інтымныя моманты і агрэсіўна патрабаваць сваёй долі ў каханні. Калі ў асабістым жыцці была катастрофа, дык кар'ера будучага міністра квітнела. У міністэрстве інфармацыі і прапаганды ён курыраваў прыватныя выдавецтвы і незалежныя выданні. О, со сваёй асаблівай асабістасцю ён лёгка здолеў падпарадкаваць выдаўцоў і газетчыкаў, гэтых ад прыродных махляроў, гэтых дасведчаных прайдзісветаў. Праз дваістасць натуры будучы міністр меў і двайны стыль працы. Ён зрабіўся добрым і кепскім следчым у адной асобе, і гэта выявілася плённай лініяй паводзін. Прыватных выдаўцоў і незалежных журналістаў будучы міністр то катаваў крыкам, то цішком цкаваў праз існыя законы. Падладзіцца пад міністра ці пратачыцца праз двайное сіта яго асабістасці незалежнай прэсе папросту не было як. Праз сваю дваістасць будучы міністр выславіўся персонай дэманічнай. Менавіта праз гэтую дваістасць начальства каштоўнага спецыяліста хваліла. Сваімі пугай і пернікам ён даваў узорнага прачуханца ўсім няўгодным. Без заўважнай цяжкасці будучы міністр дэманстраваў фантастычныя вынікі і быў двухжыльны. Стан майго суразмоўцы пагоршыўся, калі мы даехалі да польскай мяжы. Правадніца адарвала кавалачак нашых білетаў сваім сакрэтным адрывам, правяраючы дакументы ў нашым купе, маладзенькая памежніца сказала, што не пазнае фотку міністра на пашпарце. Міністр у адказ не стаў карыстацца службовым становішчам і качаць правы. Адно ціхенька заплакаў, моцна ударыўшыся лабацінай аб купейны стол. Нават у ягоным пашпарце іншыя бачылі дзве асобы. Цяпер яго суцяшалі трое: я, правадніца і маладзенькая памежніца. Усю рэшту дарогі да Варшавы я адпоіваў будучага міністра інфармацыі каньяком і супакойваў гісторыяй пра неадчэпны голас шведскай жанчыны, які колісь у дзяцінстве гучаў у маёй галаве. Я, на жаль, не паспеў разгарнуць палявы шпіталь псіхалагічнай дапамогі, замільгацелі варшаўскія прадмесці. Хацелася парэкамендаваць міністру не змагацца са сваёй падвойнасцю, а прыняць яе і далей скарыстоўваць у сваіх мэтах. Зрабіць творчую сублімацыю з такімі талентамі, як ягоныя, напрыклад, суцешыцца вывучэннем замежных моваў, як было са шведскай жанчынай, з дапамогай якой я вучыў ангельскую, ці на благі канец зрабіцца літаратарам і ўрэшце кінуць гэтую злыднівую службу. Я не ўправіўся па часе, як па шчырасці, дык я папросту разгубіўся ад свайго прафесійнага шчасця. Так бывае, я адхапіў кавалак, які не паспяваў з'есці. Не магу сказаць, што мы рассталіся сябрамі, часам апавёўшы таямніцы свайго жыцця, людзі адчуваюць пустату і непрыязь у дачыненні да псіхатэрапеўта. Або, нават атрымаўшы каштоўныя парады, пацыенты, якія чакалі ад псіхолага нейкіх цудаў, а не жыццёвых парадаў, пытаюць: «Як? І гэта ўсё?» Падобнае, цалкам верагодна, адбылося з міністрам. Ёсць ва ўнукатэрапіі пачатак, няма ва ўнукатэрапіі канца, кажа на гэта Роні. Потым я сачыў за яго кар'ерай. Як міністр інфармацыі ён быў адданы агульнаму курсу і падчас сваёй кадэнцыі зачыняў дэмакратычныя выданні і выдавецтвы направа і налева, дэманструючы падвойныя стандарты, а таксама кіраваў хітрамудрай прапагандай македонскага падчас выбараў. Аднак тут варта заўважыць, што адбыліся і відавочныя паляпшэнні. Складалася ўражанне, што на высокай пасадзе міністр рабіў працу неяк не хочучы, прымусова, без гестапаўскай НКВДшнага запалу, уласцівага яму раней, без палярнай падвойнасці натуры, калі не ведаеш, на якога з братоў натрапіш, лютага ці абыходлівага. Я заўважыў яшчэ, ягоныя знаёмыя, бо колькі таго Менска, пагаджаліся. Перапады настрою ад дэманічнага да млявага у міністра зніклі. Часам я бачыў міністра па БТ, калі абстрагавацца ад прапаганды, якую той прафесійна ліў у вушы электарату, выглядаў ён вартым жалю. Знарочыста няўдала падабраны гальштук, мешкаваты пінжак, акуляры ў квадратнай аправе з бянтэжанасцю ў вачу, нядошлая ўсмешка. Ягоны выгляд нібыта красамоўна казаў: «Ну куды мне, такому страднаму і няеглому, яшчэ было пайсці працаваць? Ну вы ж самі ўсё разумееце». А галава па-дзіцячы ашаломлена хілілася то налева, то направа. Міністра было нават трохі шкада. Думаю, унутры яго браты памірыліся ці прынамсі заключылі пакт пра ненападзенне. Пасля сустрэчы ў купе мы больш з міністрам ні пры якіх акалічнасцях не бачыліся і не размаўлялі. Але з цягам часу я заўважыў, што нехта зверху моўчкі і незаўважна мной апякуецца. У тыя часы ў праваабарончым цэнтры ІД і рацыянальныя дэмакратыі я падпрацоўваў на пасадзе псіхатэрапеўта. У сучаснай Беларусі прававая дапамога, як вядома, носіць характар хутчэй псіхатэрапеўтычны, чым юрыдычны, пра што ў гэтым цэнтры зразумелі раней за астатніх. Дык вось, калегі адзначылі, што з маім прыходам у ІД абавязковых наездаў і ўцісканняў з боку дзяржаўных органаў і падатковых службаў зрабілася значна менш, чым у іншых грамадскіх арганізацыях. Але як толькі я з таго цэнтру сышоў, пасварыўшыся з кіраўніцтвам, цэнтр, праз які месяц зачыніла санстанцыя, праз аварыйны стан памяшкання. Шаноўная фрау, то давайце шчыра, вам падабаецца дзядоўская тэорыя. Я зноў чакаю ад Роні новай порцыі лёстак. Як вам унукатэрапія ўвогуле? Я ў захапленні, шаноўны хэр. Падлабуньваецца Роні і лашчыць аберуч мае скроні. Хэр Качуня, шаноўная фрау, хоча адчыніць у Менску клініку. Людзям трэба паднесці ўсю ідэю як мага лепш. Ігар, ну цяпер ты перагульваеш, кажа Роні зусім іншым, ціхім, але цвёрдым голасам, голасам цвярозага чалавека, і глядзіць на мяне ва ўпор сваімі налітымі вішнямі. Каму ў вас у Беларусі трэба клініка ўнукатэрапіі? У нас у Нямеччыне гэта неяк трымаецца на фрайдыянстве, на праблемах з бацькамі, але ж у вас у Беларусі каму гэта патрэбна? Акрамя, можа быць, твайго міністра інфармацыі і прапаганды, унука гестапаўца і НКВДіста. Ну, ты недаацэньваеш нашых людзей. Я ўжо прылёг, паклаў Роні галаву на калені і гляджу ў столь. Ведаеш, займацца ўсім, што не датычыць жыццязабеспячэння ў Беларусі, культурай, адукацыяй, я не кажу пра псіхааналіз, гэта як страляць са звычайнага лука ў бетонны шчыт, выглядае поўнай беспрасвеціцай і патрабуе той ступені свабоды, якая прымушае ўсіх наўкола прыкметна нервавацца. Але тут я глянуў на Роні. З цягам часу занураешся ў справу, ты не паверыш, Роні, нават сярод дзівакоў фармуецца свая іерархія. Ну, не тое, што праца твая прыносіць вялікі плён, ці нехта звяртае на цябе ўвагу, вакол збіраецца невялікая, але адданая купка аднадумцаў, якія заўзеюць за цябе, паведамляюць пра невялічкія адколінкі, якія яны нібыта бачылі ў бетонным шчыце ад дзеяння стралы. Імпэтныя валанцёры ўпрыгожваюць твае стрэлы пер'ем, усё абрастае бытам і жыццёвай мітуснёй, а калі пашэнціць, то да стралка прыбіваюцца і... Каханкі? Роніна брыво взлятае, як птушка. Я ўсцешна хіхікаю. Я іх задушу. Роні, я табе тысячу разоў казаў, твае эгаістычныя выбухі раз'юшанасці – гэта сублімацыя злосці на тваю бабулю Стэлу, якая ў дзяцінстве заўжды спярша паіла ліманадам тваю сястру Анну і толькі потым цябе. Да нас падыходзіць кельнер, я ўжо ляжу на роненых каленках і перуся ў столь, Роні таксама схільная заваліцца. Яшчэ адзін келіх, і мы тут наладзім пазачарговае паседжанне таварыства «Шчаслівы матрас». Спадару кепска, з ангельскай кельнера вывальваецца сербская. Спадару добра, у нас тут псіхааналітычны сеанс. Канцэптуалізуе сітуацыю Роні і сіліцца скурчыць адну са сваіх еўрачыноўніцкіх мінаў. Потым дадае: «Ляжачы спадар пацыент, а я сяджу, таму гэтая пастава мяне аўтаматычна робіць псіхатэрапеўтам». «А, ну тады ў нас у бары ўсе або пацыенты, або псіхатэрапеўты», — выказвае дапушчэнне кельнер і, забіраючы пустыя келіхі, нечакана мне падміргвае. «Ну, вядома ж». Еўрачыноўніцкасць твару Роні знікае, і яна зноў ператвараецца ў хуліганістую пацанку. Або яны сядзяць і ўзлокціўшыся слухаюць, або ляжаць пад сталом і балбочуць, што народ лезе, так? Я паказваю кельнеру, маўляў, яшчэ адзін куфаль для яе і келіх для мяне. Кельнер аўтаматычна ківае і ўжо амаль сышоўшы кідае. Але тут ёсць такая тэндэнцыя: у другой ночы ўсе псіхатэрапеўты пагалоўна ператвараюцца ў пацыентаў. Гэты пан Грыц – анальны тып. Я праводжу дасціпнага кельнера вачыма. Затармазіўся на этапе жаданняў, вось і вярзе ўсякую лухту. Як ягоную тэорыю можна адпрэчыць? Яна такая універсальная і так адпавядае патрабаванням сучаснасці, што аж гідка. «Ты на сябе глянь, унука-тэрапеўт Качуня», — смяецца Роні. «Памятаеш, як ты год таму пісаў мне раз'юшаныя лісты, што ў выніку ўсёй гэтай нашай сітуёвіны табе хочацца забіць ажно 5 чалавек? Па чарзе мяне, майго мужа, сапраўднага доктара хірургіі Уве Мітэльмана, а таксама траіх яго пацыентак, якім ён штодня ратуе жыцці». Я мычу нешта на знак пратэсту. «Ці прыгадаем», — працягвае Роні, — «як праз паўгода пасля гэтага гразіўся парэзаць вены і як за дзень да гэтага даслаў аднолькавы ліст усім сваім дзяўчатам, уключаючы сваю былую жанчыну, з якой ты амаль жыў разам, мяне і колішняе дзецадаўскае каханне? У тваёй развітальнай цыдулцы былі такія словы, нагадваю: „Толькі цябе я кахаў і буду кахаць вечна. Пасля маёй смерці, умаляю, будь шчаслівая“». Ну, гэта быў чарговы этап сацыясексуальнага развіцця, кажу я. «І як бачыш, я нікога з гэтага шасцікутніка не забіў, што кажа пра маю дарослаць. Я пераадолеў чарговы крызіс і пайшоў далей. Цяпер я проста хачу даць твайму Уве і тром яго выратаваным пацыенткам у морду». «Грубіян!» — з фальшывым абурэннем кажа Роні. «Ведаеш, увогуле мне здаецца, ты ўсё буркочаш пра непрызнанне, пра сваё аўтсайдэрства, але ж насамрэч ты дабіўся ўсяго, чаго хацеў, дурненькая рыба». І кладзе голаў мне на жывот. Напрыклад, пра заповеды пра тваю таталітарную бабарозу, чыю гісторыю кахання і жыцця з гісторый пра тваіх сваякоў я люблю найбольш, мною ты авалодаў цалкам, без рэшты».